Allah, Allah, Allah, Allah. तेरा वो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पढ़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, शिकस्ता रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियां, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे। जो दीदार तेरा रोज़े महशर, दीदार तेरा रोज़े महशर, तू देखे मुस्कुरा कर दिल बदल दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह Allah.